प्रभु श्री राम ने भी मुनि के उस उत्तम अभिप्राय को जानकर सब बात सभा में मुस्कुराते हुए कही। मंत्रियों में बंधुओं तथा पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ परामर्श करके रमापति श्री राम ने कुंभोदर मुनि के वाक्य को सत्य संगत माना। इसके बाद सभा में पुरोहित के साथ परामर्श करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निश्चय किया कि पहले तीर्थ यात्रा और उसके बाद यज्ञ करना चाहिए। ऐसा निर्णय करके श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूतों ने अयोध्या जाकर मंत्री सुमंत्र से सब हाल विस्तार पूर्वक कहा। सुमंत्र ने भी उस समाचार को सुनकर सादर वस्त्र धन आदि ऊंट घोड़ा रथ आदि आदि पर लदवा कर सुमंत्र ने श्री राम जी के पास भेज दिया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान से कहा, तुम्हारे में अपार शक्ति है, अतएव तुम अपने बल के अनुसार विस्तृत बनो, क्योंकि तीर्थ यात्रा के समय ऊंट घोड़ा रथ और हाथी आदि भी तुम्हारे अंदर ही निवास करेंगे। काम के अनुरूप अर्थात जैसा कार्य हो वैसा तुम्हारा बल भी हो, ऐसी शक्ति तुम्हें मैंने दी है, इसमें संशय नहीं है। प्रभु श्री राम जी के इस वचन को सुनकर 100 अट्टालिकाओं और सोने तथा रत्न आदि की सीढ़ियों वाला करोड़ों सूर्यों की कांति वाला अनेक प्रकार की धातुओं से चित्रित सुवर्ण तथा रत्न जड़ित सहस्र कलशों से युक्त मोतियों के द्वारा विभूषित खिड़कियों तथा चिंकों से युक्त कांच मड़े फाटकों तथा सैकड़ों फव्वारों से शोभित अलग अलग प्रकार के पक्षियों द्वारा कलवरित पुष्प वाटिकाओं से मंडित जिनमें सैकड़ों हजारों की संख्याओं में प्रधान द्वार भाषित हों, इस प्रकार वह पुष्पक विमान सर्वविध साधनों से संपन्न 10 योजन लंबा तथा 10 योजन ऊंचा हो गया। ऐसा हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूतों ने पहली पंक्ति की अट्टालिका में ऊंट घोड़े रथ तथा हाथी आदि को चढ़ा दिया। दूसरी पंक्ति की अट्टालिका में काष्ठ पर ढेर तथा घास ओखली मूसल आदि, तीसरी अट्टालिका में अन्न समूह, चौथी में भोजनालय के पात्र, पांचवी में तोप आदि, छठी में अन्य विविध प्रकार के शस्त्र, सातवीं में अट्टालिका में राज व घराने के वाहन, आठवीं में राजकोष, नौवीं अट्टालिका में वस्त्र आदि से युक्त श्रेष्ठ बाजार, दसवीं अट्टालिका में दास तथा दासियों को, ग्यारहवीं अट्टालिका में बारहवीं में वैश्याओं को, तेरहवीं पहलवानों को, चौदहवीं में पैदल चलने वालों को, पंद्रहवीं में श्रेष्ठ घुड़सवारों को, सोलहवीं में हाथियों तथा हाथी पर सवारी करने वालों को, सत्रहवीं में बंदूक आदि छोड़ने वाले, अठारहवीं में राज्य अधिकारी दूतों को, उन्नीस में श्री रामचंद्र जी के मित्र राजाओं ने अपने पुत्र पुत्री स्त्रियों आदि के साथ स्थान पाया, बीसवीं कक्षा में नगर के मित्रों का स्थान मिला। इसके बाद 20 भोजनशालाएं बनी, भोजनशालाओं के ऊपर 5 पाकगृहों को स्थान मिला, उनके ऊपर स्त्रियों के 10 भोजन गृह बने, उसके ऊपर भाइयों तथा माताओं के गृह बाद में सिंहासन से अलंकृत राजसभा, राजसभा के ऊपर बहुत सी सखियों से युक्त श्री सीता जी का गृह बनाया, और श्री सीता जी के गृह के ऊपर श्री सीता जी सहित श्री राम का क्रीड़ा स्थान बनाया गया। क्रीड़ा स्थान के ऊपर मित्रों की स्त्रियों को स्थान मिला। इसके बाद स्त्रियों की सभा में लिए सुखदायक 7 अट्टालिकाओं में निर्मित हो गई स्त्री सभा स्थान के बाद 12 चित्रशालाएं और 5 पक्षीशालाएं निर्मित की गईं। पक्षीशाला के बाद सुंदर पुष्प आदि के 5 स्थान बनाए गए, उसके ऊपर कौतुमय 7 घटी यंत्र आदि रखे गए। बाद में अति विस्तृत एवं रम्य एक शाला व्याघ्र आदि जंतुओं के लिए नियत की गई। उसके बाद अग्निहोत्र गृह के ऊपर शिवजी के पूजन का स्थान, उसके बाद क्रमशः विप्रशाला, विद्यार्थीशाला, सन्यासीशाला, वाद्यशाला, जल यंत्र आदि युक्त सुंदर जलशाला और जलाशय के बाद गीले वस्त्रों से सुखाने का उत्तम स्थान बनाया। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवकों ने इन 100 शालाओं से उन अट्टालिकाओं को पूर्ण किया। इस प्रकार सर्वथा पूर्ण देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं विमान पर बैठे। श्री रामचंद्र जी के बैठने के बाद बाजे बजने लगे और भाटों के द्वारा स्तुति की जाने लगी एवं वैश्याओं के द्वारा नाचने और गाने गाने लगे। दसों दिशाओं में प्रकाशित करता हुआ सूर्य के समान तेजस्वी तथा पवन के समान वेग वाला श्री रामचंद्र जी की ध्वजा से चिन्हित वह विमान श्री राम के आज्ञा के अनुसार पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर प्रयाग के लिए चल पड़ा। विष्णुदास ने कहा कि आप श्री रामदास जी ने श्री राम की चार ध्वजाएं जो पहले कही थी उन्हें अब विस्तार से कहें। श्री रामदास बोले, बाल्य काल में श्री रघुनाथ जी अपने पिता के रथ पर बैठे थे, इसलिए वह श्री राम का रथ कोविदार ध्वज कहा जाता है। बाण ध्वजा से चिन्हित रथ पर बैठकर एक ही बाण से वन में ताड़का को मारने के कारण वे बाणध्वज कहलाए। रावण के द्वारा वज्र ध्वजा काटने के बाद महावीर हनुमान को ध्वजा पर बैठाने से वे कपिध्वज नाम से प्रसिद्ध हुए। रण में मातली को मूर्छित देखकर अपने रथ पर गरुण को बिठाने से गरुणध्वज हुए। किस ध्वज में किसका चिन्ह है सो बताते हैं। श्वेत पताका में कोविदार, नील पताका में बाण, हरित में मारुति, पीत पताका में गरुण, इस प्रकार श्री राम के रथ पर स्थित चिन्हों को जानना चाहिए। इस तरह चारों रथों पर चार ध्वजाएं मैंने कही, कोविदार ध्वजा वाले राम, बाण ध्वजा वाले श्री राम, कपि से चिन्ह ध्वजा वाले राघवेंद्र और गरुण से चिन्ह ध्वजा वाले भूपेश, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के अनंत नाम हैं। इसलिए मैंने तुम विष्णुदास ने श्री राम की चार ध्वजाएं कहीं, वज्र से अंकित ध्वजा वाले रथ पर बैठकर श्री रामचंद्र जी ने युद्ध किया था। राघवेंद्र नाम वाले श्री राम को अश्वनि ध्वज कहते हैं। श्री रामचंद्र जी की ध्वजा का एक ही चिन्ह नहीं है, इसलिए मैंने छांटकर श्री राम की अति प्रिय ध्वजाओं को ही कहा है। कोविदार ध्वजा से चिन्हित रथ पर सुमंत्र, बाणध्वज से चिन्हित रथ पर चित्ररथ और कपित ध्वज से अंकित रथ पर विजय नाम के सारथी कहे गए हैं। श्री राम के गरुणांकित रथ पर दारुक सारथी रहता है। इस प्रकार जो तुम विष्णुदास ने श्री राम की ध्वजा का कारण पूछा सो मैंने आज तुमसे कहा है। इति श्री आनंद रामायणे यात्रा कांडे कुंभोदरोपाख्यान नाम पंचम सर्ग संपूर्ण। श्री रामदास जी ने कहा, बाद में श्री राम विमान द्वारा कुछ पश्चिम दिशा की ओर जाकर प्रयाग पहुंचे, जहां पर कि पतित पावनी त्रिवेणी विद्यमान है। त्रिवेणी से एक कोस दूर श्री राम जानकी जी के साथ विमान से उतर पड़े और धीरे धीरे पैदल ही त्रिवेणी के संगर पर गए। वहां जाकर रघुनंदन ने त्रिवेणी को नारियल समर्पण करके भूषणों से गुथा हुआ जानकी जी का केश पास जुड़ा चार अंगुल लंबा काटकर त्रिवेणी में प्रभावित कर दिया। इसके पश्चात स्वयं भी प्रयागे मुंडनम श्रेय के अनुसार अंगुल लंबा त्रिवेणी में छोर करवाया। श्री राम जी ने उसी प्रकार माताओं, भाइयों तथा अन्य सगे संबंधियों का भी छोर कर्म करवाया। तदनंतर सबने उपवास करके दूसरे दिन तर्पण तथा श्राद्ध किया। इसके पश्चात यथाविधि माघ महीने भर वहां कल्पवास किया। इसके बाद प्रयाग के प्रसिद्ध त्रिवेणी मैड़ी माधव सोमनाथ भारद्वाज नागवासुकी अक्षयवट दशाश्वमेध आदि आठ तीर्थों अष्ट तीर्थों की यात्रा की और विप्रों को अनेक प्रकार के दान दिए। अपने प्रलय कालीन निद्रा स्थान अक्षयवट को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ मुस्कुराए। इसके पश्चात देवी सीता तथा भाइयों के साथ मिलकर सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से त्रिवेणी महारानी की पूजा की। इसके बाद हजारों कांच घट गंगा जल से भरवाकर अपने विमान पर धरवा लिए। तीर्थ के पुरोहित की विस्तार से पूजा तथा सत्कार किया। तदनंतर उनको नमस्कार किया और उनकी आज्ञा लेकर श्री राम विमान पर सवार हो गए। इसके पश्चात आकाश मार्ग से विंध्याचल पधारे। वहां विंध्यवासिनी दुर्गा जी का दिव्य मंदिर है। वहां श्री राम ने स्नान किया और पूर्वत वहां पर भी तीर्थ व्रत का पालन किया। वस्त्र तथा आवरण आदि सामग्री से विंध्यवासिनी देवी की पूजा की, अनेक दान देकर वहां पुरोहितों को प्रसन्न किया। इसके पश्चात श्री राम श्री सीता जी के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर सुखपूर्वक काशी को चल दिए। उस समय काशी निवासी जन उन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा अति उज्जवल विमान को पश्चिम दिशा से काशी की ओर आते देखकर कोई कहने लगा कि यह पर्वत के ऊपर दावाग्नि जल रही है, कोई कहता है कि सूर्य रास्ता भूलकर इधर उधर भटक रहा है, कोई कहता है कि यह तो देवर्षि नारद मुनि नीचे की ओर आ रहे हैं, किसी ने कहा कि स्वर्ग से सूर्य नीचे गिर रहा है, कोई कहता है कि यह द्रोणाचल को लिए श्री हनुमान जी आ रहे हैं, कोई कहने लगे कि मृग ने स्वर्ग से चंद्रमा को नीचे गिरा दिया है, कोई उसको विष्णु, कोई सुमेरु पर्वत, कोई अरुंधति तारा, कोई गरुण, कोई प्रलयाग्नि बताने लगा, कोई कहने लगा कि किसी ने महाघोर आग्नेयास्त्र छोड़ा है, कोई कहने लगा कि यह सहस्त्र मुख शेष है। इस प्रकार वे सर्व तर्क वितर्क कर ही रहे थे कि पुष्पक विमान उनके पास आ पहुंचा।